yatan mı yanan mı kimlerdensin isimler başka dala beri bir zorbanın elinde çürüdü misafir. Bula bula kurtulmaz belli ki bu dünya sıktığın canlar ağzında. No nie wiedziałem, że leitmotiv słowiańsko, osmańsko i germańsko spotka się z takim odzewem publiczności i ludu pracującego miast i wsi, bo nawet Basia bardzo aktywnie dzisiaj, znaczy nawet zawsze bardzo aktywnie, po tym utworze musi pan chyba huknąć na spać, bo on śpiewa Kappa Gözel Gözlerini, czyli zamknij oczy. No to niechaj życzeniu naszej słuchaczki stanie się zadość. Nie spać! Nie spać! No a jak woli ścisłości, powinienem coś o zespole Adam Lahr powiedzieć, ale zrobi to za mnie inny słuchacz, bo mamy XXI wiek. Do czego to podobne, żeby w tak zaawansowanym rozwoju cywilizacyjnym autor audycji jeszcze tutaj coś dodawał, skoro mamy pocztę elektroniczną i globalną wioskę. Więc Siwy donosi. Tureccy inteligenci wpadają w ucho. Nazwa prezentowanego albumu, o i tutaj może być problem. Rialarda Bursum Susus znaczy mniej więcej pocieszanka dla niemowlaka. Nie wiem jak to przyjmie Basia, znająca turecki. Jest to drugie dziecko tej kapeli i nie omieszkałem go do strefy podrzucić. Tak, ściskamy antenowo łapę kronikarza Siwego, czyli jednak to działa, to działa. Wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. W sprawie Turków również Kasia. Reggae, co ja mówię, reggae po turecku. Myślałem, że słyszałem już wszystko. Coś mi się wydaje, że zawładną mym sercem. No to podejrzewam, że Kasię z Basią należałoby sparować, to by się tam już dogadały jakoś. Dziewczęta, chętnie was skontaktuję. Na temat tego, dlaczego słuchamy o tak późnej, nienormalnej porze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ania z Białegostoku. Słucham strefy, bo 4 godziny temu złamałam nogę. I o spaniu dzisiejszej nocy mogę zapomnieć. Przy okazji przestroga. Zimowy but musi mieć bieżnik. No cóż, no to cóż nam zostało? Słuchają strefy emeryci, urlopowicze i rekonwalescenci. Co tu grać? Co tu grać? Może leitmotiv w takim razie, który brzmi słowiańsko, osmańsko i germańsko. No to wybieramy pierwszy człon, bo oto nasi bracia Serbowie. Neozbilni pesymisti jakoś tak za chwilę będą grali w Polsce. 13 w Krakowie, a 14 we Wrocławiu. No to, bo nie wiem, czy jakby nie ukryłem nazwy tego zespołu w swojej wypowiedzi, to gwoli dziennikarskiej ścisłości Neozbilni pesymisti Serbia. Thank you. gdy swy ma serce, swy jaczej kurce, łatwo swyry, swobody i słońca, sadę ma was ducha udanie. Ja swaki put, swaki dan, no i grasz i grubko już znam, i swaki put raz mieszkam, swaki put i z tym plan, i swaki put, a kartę okrenesz ja piciu tu. Atmosfery swobody i słońca, gdy z nim ma serce, swe jacze kłóca. Atmosfery swobody i słońca, stanę ma was ducha. Veliki pozdrav za poljsku publiku od prvog predstavnika antiglobal etno punk produkcije iz Srbije. Neozbiljnih pesimista! Neko nas je zajebao, sve oči se pobegao. Neko nas se nacrtao i dao nam moć govora. Neko nas je zajebao, smijući se pobegao. Neko nas je nacrtao. Neozbilni pesymiści, czyli niepoważni, frywolni pesymiści z Serbii. Jak było słychać, bo się nawet ładnie przedstawili. Otóż zespół dołączył do grona sporego, myślę, zagranicznych zespołów, które mają strony po polsku, bo na przykład neozbilni pesymiści mają specjalny twarzoksiąg po polsku, gdzie można na przykład przeczytać, że jutro w Krakowie, a pojutrze we Wrocławiu grają. Tak, widziałem kiedyś, bo to zespół, który dosyć często odwiedza Polskę, więc na scenie się nie oszczędzają. Można pójść zobaczyć. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo smykowo 71335. Już tyle wątków zdążyliśmy poruszyć w strefie, więc nie wiem, które dokończyć i spuentować. Może coś o Krzyżakach. Tak, jakoś tak się ci Krzyżacy pojawili wcześniej. Pytaliśmy, w jakim języku mogli mówić Krzyżacy i czy przypadkiem był to niemiecki. Tomek. Już kiedyś to w strefie przerabialiśmy, że Krzyżacy nawijali w starodolnosaksońskim. Nie wiem, czy mogę to potwierdzić. O tej porze 14 minut po pierwszej, na pewno żaden historyk ani lingwista historyk nie słucha. Donosi ktoś z Ludzimierza. Grzejcie, grzejcie, bo w Ludzimierzu minus 20, a tu coś słabo. Tu, czyli w Ludzimierzu, jak sądzę, tak? No dobrze, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem słowiańsko, osmańsko i germańsko. No i to teraz trzeba by trzeci człon realizować. I tutaj od razu muszę przeprosić wszystkich Austriaków, że oni są zaniedbywani w strefie, bo płyt niemieckich z Niemiec jest tak dużo, że trudno upchnąć austriackie, bo zgodnie z zasadą, którą sam dr Wilczur stworzył, że w jednej strefie może być tylko jeden raz ten sam język. Austriacy na tym tracą bardzo. Niezmiernie mi przykro z tego powodu, ale dzisiaj jacyś wyjątkowi Niemcy się trafili, którzy nie po niemiecku śpiewali i dali szansę Austriakom, więc to bardzo miło ze strony Niemców, że wreszcie im dali jakąś szansę. No to skoro Niemiec nie po niemiecku, no to Austriak musi być po austriacku. Jonas Kohlbaum. Es ist nicht leicht, sich zu entscheiden und stark zu bleiben. Irgendwie ist es normal und irgendwie scheint alles anders als beim ersten Mal. Es ist nicht leicht, das zu verstehen und nicht wegzusehen. Nicht wegzusehen. Und bitte glaub mir, dein Leben liegt nach vor dir, nach vor dir. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. No proszę, nawet Austriacy się w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola załapali, a przeważnie no tracą, bo pełno Niemców w tej strefie. Ja nie wiem, trzeba by tu jakiś porządek zrobić. Oj, doktorze Wilczurze, jakoś żeście się ostatnio rozleniwili. Ale dzisiaj byli Niemcy, nie po niemiecku, więc Austriacy mogli wskoczyć na to miejsce. Jonas Goldbaum, jeśli się nie spóźniłem, to już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Jedyna okazja, żeby dowiedzieć się, co jest grane w strefie, bo inaczej może być ciężko. Odkładamy w takim razie i skupiamy się na tym, co jest grane w naszej skrzynce pocztowej. I widzę tutaj coraz więcej rekonwalescentów, którzy słuchają strefy. No, dobrze wiedzieć, do kogo kierowana jest audycja. Kasia napisała w sprawie tego listela, gdzie słuchaczka pisała, że złamała nogę. To ja dzisiaj słucham strefy, pomimo, że... A właściwie dlatego, że ząb nie boli, a właściwie cała szczęka. No, kolejny rekonwalescent i rekonwalescentka. Marek, jeden z naszych stałych słuchaczy, też postanowił się podzielić swoją chorobą z innymi słuchaczami. Strefy słucham, bo lata temu załapałem bakcyla. O, kolejny doświadczony przez choroby. Teraz muzyka tworzona po angielsku stała się dla mnie od jakiegoś czasu jakoś taka bezpłciowa, mało urozmaicona i przewidywalna. Dlatego od kilku lat jako pamiątki zagranicznych wojaży przywożę płyty miejscowych zespołów z korzyścią dla patologicznej rodziny strefowej. Patrz, Corvus Corax. Rzeczywiście tutaj Corvus Corax w dzisiejszej audycji od Marka. Ale tak się zastanawiam, kto o tym Angolu też tak kiedyś mówił. To jest niestety to, że zachłyśnięci kulturą muzyczną anglosaską w ogóle zupełnie pozostajemy głupi, jeśli chodzi o muzykę czeską, rosyjską, węgierską. A myślałem, że tylko ja to mówię. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Może by jakiegoś... Nie. Chyba mi to gdzieś umknęło. I już nic nie znajdę. Dobrze, to w takim razie myk do leitmotivu, który brzmi dzisiaj słowiańsko, osmańsko i germańsko. To teraz będzie pierwszy człon z Rosji. Wot stream. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Oj, nie za bardzo rosyjska to nazwa, Wodstream. Można sobie odczytać ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. W każdym razie z Sankt Petersburga, gwoli dziennikarskiej ścisłości. No i jeszcze oczywiście siwy nasz kronikarz musi wtrącić swoje 3 grosze na temat zespołu Wodstream. Szkoda, że oni tak mało płodni są. 2 króciutkie albumy to zdecydowanie za mało na taki potencjał, jaki w nich drzemie, donosi siwy. Mam nadzieję, że już umieszczeni na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Sprawdzam, są. Można sobie wszystko odczytać. W zupełnie innych sprawach, na przykład Grzegorz. W trudnym położeniu. Nie wiem, czy z powodu strefy się znalazł. Wracam z Moskwy. Zawiało i do domu się nie da dojechać. 6 kilometrów i muszę zawrócić, szukać innej drogi. No to ze stref właśnie nie da się niestety uniknąć słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Współczujemy. Tymczasem Marta. O tym, dlaczego słuchamy strefy zamiast pójść spać na przykład. Słucham podczas arcy nudnego zajęcia, jakim jest tłumaczenie faktur spożywczych. I tutaj moje pytanie, czy faktury spożywcze to są takie rachunki za jedzenie, czy faktury spożywcze to są takie faktury, które można spożyć? Pytam nie bez kozery, bo ostatnio byłem w lokalu, gdzie podano mi jedzenie na talerzach spożywczych, które można było też zjeść po zjedzeniu pożywienia właściwego. Więc tym doświadczeniem nieco zapłodniony pytam na wszelki wypadek o wszystkie spożywcze rzeczy, czy to są o jedzeniu, czy to jest do jedzenia. strefa@polskieradio.pl 71335. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem słowiańsko, osmańsko i germańsko. Ale teraz będzie ani to, ani to, ani to. Podejrzewam, że może być to politycznie chyba może być różnie. No ale muzycznie miejmy nadzieję, że się sprawdzą. Z Tajwanu, to co? Po mandaryńsku będzie, tak? Po mandaryńsku. Zespół, który tam zwie się Sei Xi, ale ogólnoświatowo zwie się Random. No dziwne, dziwne, jak łatwo i bezproblemowo, gładziutko udało nam się odtworzyć muzykę z Tajwanu. Chyba po mandaryńsku. Zespół, który tam zwie się Siej Si, no ogólnoświatowo Random. Mam nadzieję, że zapisałem już. Tak, i to ze wszystkimi mandaryńskimi znaczkami. Oczywiście dla chętnych, bo... Ale kto by był tam chętny, zainteresowany i zaintrygowany? Sobie amuzom tutaj piszę i mówię. Zresztą, kto by o tej porze za 18 minut druga ze środy na czwartek słuchał poza, no... niepoprawnymi i nieporządnymi stałymi słuchaczami strefy w liczbie, no, bez kozery powiem, 3. Oraz rekonwalescenci i dotknięci jakimiś chorobami. Pozdrawia emerytka Marta. I jeszcze ja słucham, jedna emerytka w Zakopanem. Na urlopach, na rentach, na emeryturach. Powiedziałbym, że normalnych słuchaczy to strefa raczej nie ma. W sprawie talerzy, które niedawno konsumowałem, poparł mnie Łukasz. Ja też taki talerz już zjadłem. W zeszłym roku na Globaltice. No, cieszę się, że jakoś tak mamy porozumienie w sprawie talerzy spożywczych. Do tej pory nie dowiedziałem się, czy faktura spożywcza to jest taki rachunek na jedzenie, czy kawałek papieru do zjedzenia. No. Być może w jakiejś restauracji gdzieś w Polsce podają na przykład rachunek poproszę i rachunek też można zjeść. O, to by było coś. Czy ktoś już na to wpadł? Najpierw jedzenie na talerzu do zjedzenia, na talerzu spożywczym, a potem rachunek proszę i przychodzi rachunek też spożywczy do zjedzenia. W razie czego to ja na to wpadłem. Tantiemy i tak dalej, patenty. Doktor Wilczur. No dobrze. A my co? Chyba powinniśmy zacząć coś realizować, bo... Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Czy my wypełniamy leitmotiv w ogóle? Słowiańsko, osmańsko i germańsko? Troszkę o tym zapomnieliśmy. No dobrze, to znowu będzie osmańsko, bo osmańsko nie jest za często w strefie. Znowu będzie mogła błysnąć Basia. No ale nie wiem, bo to będzie gagałuski. A czy ona w ogóle wie, że ona zna gagałuski? Pewnie nie. Muszę tutaj wyjaśnić, skąd ten gagałuski? To będzie dziwne. Administracyjnie, politycznie, Mołdawia. Ale nie będzie po mołdawsku, czyli po rumuńsku. Będzie po gagałusku i trochę po rosyjsku. A ten gagałuski to trochę turecki. Zagmatwałem i tak ma być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie powinno dać się nic zrozumieć. To tylko powiem, że to język gagałuski, wykonawca zwie się Manżul. слушайте радиатор Кайнет. Черный бумер, ему сличко парет. Черный бумер, сдох я иду, короче, умер. Без басерс, рэп все слери, джип, пирожок, биг дурерс. По весу весь круче, тачок малерс, и киду птафта, кузычный коерс. Цвет кармезы, коробка пята, дуэстин не машина, пако вратай. Или джип, пирожок, магнитофон, барер. Васька руль дам, мажу в рэп, чалэр. Васька Газа, сэр, басэр. Гоню серый, просекать ветер. Люси музон, хип-хоп, умер. Васька Газа, сэр, басэр. Гоню серый, просекать ветер. Люси музон, хип-хоп, умер. Бас, Васька, бас, бас. Васька, басэр. Бас, Васька, бас, бас. Васька, басэр. Бас, Васька, бас, бас. Васька, басэр. Бас, Васька, бас, бас. Васька, басэр. Бас, Васька, бас, бас. Москвич, гидер, крас москвич, гидер, гагау сери. Кружка медная, усус система квадрофирма торпедная. Серим бзим перелечь, юг не легизме. Петрол полыпей, резинер, зенчок, пора. Машина да коробка передач, а материалар сады. Еще к седьмой скорость, учик пекураж. На лджак кидеме еще, одни кол джамп челленджер. А чем бе такси, еще кол джек менеджер. Пенерем гезинме, еще к бакбана. Но бой джам, цвет металлика. Да ту коняска, да бедель ботаника. Да нам аварбе проблема. Кызлару рыло турмы, джик фигня, да не вляд дам. Ещек так юсми джик, да на намер. Монар бен дян корверла. Оса ещек дель гюзель, кундан сакын эрла. Та если мэрслара, сакын сынару турма. Да на нэр, мордавар кондиционер, хенчок пора. Барни джебян такой, кепси на воротлары. Гитсиня та если ян грузит, ет мечам челленджеры. Ярды мечам та если чоба на рап. Пинир ташима, сабэлэй чам чай. Хэм бьезы джан, дезлеме, кыраги джам. Хая, патладжан, суан, кырдан. Ветер джам, кыша туршу япчам. Вар понт, ящик та сатына, но алджам. Хем авторитетный, комрачен да олджам. Тенерым кезинна, ящик та бакбана. Чуш талан, джабаку муламу. We'll be right back. Można wierzyć, można nie wierzyć, ale to był język z rodziny tureckich. No, zgodnie z dzisiejszym leitmotivem słowiańsko, osmańsko i germańsko. I ten język zwie się gagałuski. Igor napisał, chyba nie ma takiego języka. Na pewno? W tej sprawie również siwy. No proszę, nie wiedziałem, że język gagałuski wywoła taką burzę. O tej porze, za 7 prawie minut druga. Gagałuski, donosi siwy, to jest trudny język do udowodnienia komuś, że taki istnieje. Kiedyś to się natłumaczyłem o tej gagałuzi niektórym znajomym. Mówili, że ich robię w balona i czegoś takiego nie ma. No proszę, a strefa jednak niesie kaganiec oświaty wraz z doktorem Wilczurem i oświeca, że jest coś takiego jak gagałuzja i język gagałuski. W sprawie talerzy, które zjadłem... Basia, ależ gdzie ona była? I pan zjadł te talerze? I słuchacze też? I pan mówi, że ja jestem nienormalna? W sprawie talerzy, a nie, faktur spożywczych do zjedzenia, bo już chciałem tantiemy, gdyby ktoś otworzył restaurację, w której można jeść i talerze, i rachunki za posiłek. RZ zgasił doktora Wilczura, jak zwykle zresztą. Drogi Wilczurze, jest taki wierszyk dla dzieci, że zając w restauracji zjadł potrawy i na wynos ciast pakunek, a na koniec zjadł rachunek. A więc tantiemy dla autorki, a nie dla doktora Wilczura. No cóż, to może ja już będę leciał. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze. A nam co zostało? Co zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to żegnamy się w takim języku, którego też właściwie nie ma, no, oficjalnie. No, może gdzieś tam w jakiejś myśli dziurze. Jak to będzie w tym języku, nie wiem, ale żegnamy się po białorusku. Na trójkę.